To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 6 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm ma się dziś zająć prezydenckimi projektami zmian w sądownictwie. Rano będą protestować pracownicy spółki ochraniającej kopalnię węgla brunatnego i elektrownię w Bełchatowie. Chcą blokować drogę prowadzącą do obu zakładów. Na koniec powiemy o sukcesie lekarzy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Wszczepili endoprotezę kości ramiennej 8-miesięcznej dziewczynce. Dziś Sejm, jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, zajmie się prezydenckimi projektami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu pracę nad nimi skończyła sejmowa komisja, która przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez PiS. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. badanie przez sąd skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki oraz utworzenie dwóch nowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia z możliwością przedłużania tego przez prezydenta. Projekt ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków Rady sędziów większością 3/5 głosów. Jednak zgodnie z najważniejszą poprawką PiSu każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Polska chce jak najlepszych rozwiązań w sprawie przerzutu wojsk NATO w Europie, mówił w Brukseli szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski bierze udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Jednym z tematów jest kwestia usuwania barier administracyjnych i dostosowywania dróg, połączeń kolejowych i lotniczych dla potrzeb wojska. Chodzi o to, by w razie potrzeby oddziały NATO mogły szybko przemieścić się w zagrożony rejon. Witold Waszczykowski mówi, że Warszawa jest zainteresowana jak najlepszymi rozwiązaniami w tej sprawie, bo rzecz dotyczy w dużej mierze Polski. To jest bardzo ważne, dlatego że przecież wiemy, skąd mogą wychodzić zagrożenia. W związku z tym Polska jest bardzo zainteresowana tym, aby w przypadku incydentów albo szerszych, większych zagrożeń, siły wsparcia, bo w ogóle większe siły, które by nam pomogły bronić się, dotarły jak najszybciej. A żeby to zrobić, to właśnie trzeba całą logistykę opracować, która przez lata była zaniedbana. Specjaliści z kwatery głównej NATO od wielu miesięcy zbierają precyzyjne dane o rodzajach dróg, mostów, tuneli czy połączeń kolejowych we wszystkich krajach członkowskich. Sojusz chce także utworzyć nowe dowództwa w Stanach Zjednoczonych i Europie, które miałyby koordynować ewentualny przerzut wojska wraz z ciężkim sprzętem. Szczegółowe decyzje w tej sprawie mają być znane w lutym przyszłego roku. Pracownicy spółki Elbest Security, ochraniającej m.in. kopalnię węgla brunatnego i elektrownię w Bełchatowie, żądają równouprawnienia i podwyżki płac. Zamierzają rano blokować drogę prowadzącą do obu zakładów. Spółka podlega grupie PGE. Organizatorem protestu jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zjednoczeni. Manifestacja ma się zacząć o 6 rano i potrwać 2 godziny. Szefowa związku Zofia Kędziak. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to uciążliwe dla pracowników elektrowni, kopalni, dla spółek, które tam pracują. Ale większość ludzi, tak prawdę mówiąc, rozumie tych pracowników i wiedzą, że no inaczej nie mogą. Zofia Kędziak tłumaczy, że protest dotyczy pracowników spółki, którzy ochraniają strategiczne obiekty, tak jak kopalnia czy elektrownia, a za swoją pracę otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie. Człowiek, który ma na utrzymaniu 2 dzieci i na przykład rodzinę jeszcze, i on na rękę bierze 1200 zł, 1100 zł, różne to są. To są kwoty nieprzekraczające 1500 zł. Związek Zawodowy Zjednoczeni zwraca uwagę, że pracownicy Elbest Security za tę samą pracę są w różny sposób wynagradzani. Wynika to z tego, że część z nich jest objęta układem zbiorowym pracy z czasów, gdy spółka była częścią przedsiębiorstwa Elbest. Układ ten zapewnia co najmniej minimalne wynagrodzenie. Pozostała część pracowników takim układem nie jest jednak objęta. Wynika to z różnych podziałów i konsolidacji, jakie w ciągu ostatnich lat nastąpiły w spółce. Chirurdzy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie wszczepili endoprotezę kości ramiennej 8-miesięcznej dziewczynce Hani. Jest to pierwszy tak mały pacjent w Europie, być może i na świecie, u którego wykonano taki zabieg. Do niedawna jedynym sposobem leczenia była amputacja ręki. Operacja przebiegła zgodnie z planem. Niemowlę ma wyciętą kość zaatakowaną nowotworem i wszczepioną rosnącą endoprotezę. Mama operowanej Hani powiedziała, że dziewczynka dobrze zniosła zabieg i oddycha samodzielnie. Byliśmy przygotowani, że będzie oddychać za pomocą respiratora, natomiast oddycha sama. Jest troszeczkę na lekach przeciwbólowych. Wszystko na tą chwilę wygląda, że jest dobrze. Specjalna endoproteza została sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na Warmii i Mazurach silniej powieje, ostrzegają synoptycy. Nocą wiatr w porywach ma osiągać tam prędkość 60 km na godzinę. Przewidywane też opady deszczu, a na wschodzie regionu początkowo także deszczu ze śniegiem i śniegu. W dzień ma wiać z zachodu i z maksymalną prędkością 65 km na godzinę. Ma też intensywniej padać. W całym kraju termometry mają pokazywać od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Dziewięć minut po północy. Witamy Państwa z gościnnego studia Radia Kraków w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Irena Dan. Tutaj program realizuje Inka Sierpracka, tak? Tak, dobrze mówię? Inka Sierpracka realizuje nam program tu w Radiu Kraków. Mariusz Owczarek przy mikrofonie. Zaczęliśmy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe. Dziś wyjątkowo, z wtorku na środę od północy do drugiej, bo wyjątkowy też jest i w tym roku termin festiwalu Jazz Juniors International Exchange. Ale to o tym wszystkim najlepiej opowiedzą nam również pierwsi goście tej audycji. Po gości, jak Państwo się spodziewają, do drugiej będzie tutaj sporo. Będzie się działo tak, jak rok temu działo się w tej audycji. Są z nami Państwo dyrektorstwo. Na początek tak wyszło. Aneta Norek-Skrycka, witaj. Dobry wieczór. Tomek Hanslik, witaj. Dobry wieczór. Dyrektor, Aneta to dyrektor do spraw zagranicznych, jak ustaliliśmy przed wejściem na antenę. Tomek, generalnie dyrektor. Słuchajcie, Hitch on Jazz Juniors International Exchange. Najpierw Tomek, kilka słów o tym, dlaczego już w tym roku pod inną nazwą. Rok temu było jeszcze tylko Jazz Juniors, a w tym roku już jest inaczej. W zeszłym roku był to jeszcze wciąż 40-letni międzynarodowy konkurs młodych zespołów jazzowych Jazz Juniors. Jak pewnie słyszysz, można sobie połamać język na tej nazwie. Zostajemy przy nazwie Jazz Juniors. Dodaliśmy tylko International Exchange, no bo... Tomek, na chwilę ci przerwę, dobrze? Przesiądziesz się do mikrofonu obok i za chwilę wszystko będzie słychać zdecydowanie lepiej, prawda? Powiedz coś. Teraz jestem. No, fantastycznie. Dobrze. No to wracając do twojego pytania. Zostajemy przy nazwie Jazz Juniors, ale w zeszłym roku, kiedy festiwal świętował 40-lecie, nazywał się jeszcze Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors. Więc jak... Długo. Więc jak słyszysz, długo język można połamać. Postanowiliśmy skrócić nazwę na Jazz Juniors International Exchange, bo tu w tej nazwie jest klucz do sukcesu, klucz do idei, które wymyślił Paweł Kaszmarczyk, czyli międzynarodowej wymiany, a na tym ma polegać cały projekt. Od przyszłego roku jako Hitch on Music Exchange przeradzamy się w międzynarodowe targi muzyczne. Targi, które będą polegać przede wszystkim na tym, że zapraszamy zespoły do showcase'u w Krakowie z całego świata, a w zamian za to otrzymujemy partnerskie świadczenia z całego świata dla laureatów konkursu. I tak ma działać ta machina, żeby nasi muzycy i muzycy ze świata cały czas krążyli wokół tego świata, grali koncerty na wielu festiwalach, wielu klubach słynnych, prestiżowych klubach jazzowych na świecie, żeby wydawali wreszcie płyty w, no, nie tylko w polskich wydawnictwach, bo przecież Tomek chyba wydał w zeszłym roku, w tym roku, co ja mówię, w tym roku w polskim radio piękną płytę, genialną trasę koncertową zagrał na koniec w studiu Agnieszki Osieckiej, ale też w zagranicznych wydawnictwach, takich, które liczą się na świecie, które mają dystrybucję na cały świat. No i Mateusz Pałka, który wiem, że pojawi się u ciebie dzisiaj w nocy. Mateusz wydał, nasz laureat drugiego miejsca zeszłego roku, wydał we włoskim M Records label i tu już jest dystrybucja taka, która sięga aż po Chicago. Pan kurator dzisiaj nieobecny, za to nam zagrał pięknie na początek spotkania. While My Lady Sleeps, Bronisława Kapera. Pawle, pozdrawiamy cię, Paweł Kaczmarczyk. Od koncertu połowa się zaczęła tegoroczna edycja Jazz Juniors International Exchange. To była płyta Vars & Kaper Deconstruction, ale z gościnnym udziałem wokalistki Doroty Miśkiewicz. Czyli to był pomysł, żeby Dorotę zaprosić do tego koncertu. Pawła? Pomysł był Pawła, a ja tylko dodam, że Vars & Kaper to jest przecież wasz trójkowy Mateusz. Oczywiście. To jak mogłoby go nie być? Ale bardzo ciekawie zabrzmiało to granie, ta muzyka z udziałem Doroty. Paweł trochę żartował przed koncertem, że szkoda, że nie zaprosił Doroty do nagrania płyty w ogóle. Fajnie zabrzmiało, pięknie wyglądało z oprawą wizualną pilotów, którzy odpowiadają za wizualne. Świetnie zabrzmiało z udziałem Wojtka Długosza, czyli Mr. Crime'a. Piękny koncert, ale ja tu muszę oddać honor tym młodym muzykom, którzy zagrali na przeglądzie, na przesłuchaniach konkursowych i tym już profesjonalnym, którzy zagrali na showcase'ie, bo przez te trzy dni naprawdę sporo się działo. Jutro mamy już finał, koncert laureatów. Usłyszymy tych najlepszych, których wybierze jury i rada artystyczna. No, kawał dobrej muzyki. 8 zespołów showcase'owych i to zespoły nie tylko polskie, ale też zagraniczne. Belgia, Włochy. 6 zespołów konkursowych. Tutaj dominowała Polska po raz kolejny, ale był też jeden zespół z Węgier. Całkiem przyzwoity. Zobaczymy, co jutro będzie. Jestem trochę podminowany, trochę poddenerwowany, bo wiem już gdzieś tam przeciekają informacje od jurorów, że będzie ciężko. No, taka jest dola jurora, że nie jest łatwo czasami wybrać ten jeden zespół na Grand Prix, no i też wyróżnić pozostałe te, które gdzieś tam mocniej w ucho wpadły. Wrócimy zaraz do rozmowy jeszcze o całej formule festiwalu, jeśli pozwolicie. Ale najpierw muzyka z płyty nowej, płyty, którą po raz pierwszy na żywo usłyszeliśmy wczoraj, tak to było? Tak. Zdecydowanie. Wczoraj była premiera płyty Mateusza Smoczyńskiego. Płyty, która nosi tytuł Metamorphosis. I to jest metamorfoza Mateusza Smoczyńskiego. Muzyka w jego wykonaniu, której jeszcze nie słyszeliśmy wcześniej. Rzeczywiście płyta jest zaskakująca. Mateusz po raz kolejny pokazał się, że jest muzykiem wszechstronnym i cały czas rozwija się i zmienia się, tak jak zgodnie z tytułem tej płyty. Ta płyta jest bardziej klasycyzująca niż jazzowa, tak o niej mówi Mateusz. No, jest naprawdę, jest znakomita. Mateusz skomponował utwory specjalnie z myślą o tej płycie. Inspirował się nie tylko swoimi, nie tylko inspirował się Szymanowskim, Coltrane'em i Seifertem, jak podkreślał do tej pory, ale również na tej płycie pojawiły się inspiracje innymi kompozytorami, jak Ligetiego, Pendereckiego, Issei, również Paganiniego, więc naprawdę płyta jest zaskakująca i muzyka jest znakomita. Tak się ten album kończy. Z uwagi na porę, to myślę, że to jest jak najbardziej trafny wybór. Midnight Psalm. Mateusz Smoczyński z płyty Metamorfozy. Mateusz teraz jest w drodze, albo już jest w Serbii, tak? No tak, o ile nie pomyliłam miejsca, to tak. Jest właśnie w trasie, nie mógł być dzisiaj z nami. Tak. Mateuszu, gdybyś jakimś zrządzeniem losu jednak słuchał Trójki o tej porze, to serdecznie cię pozdrawiamy z Radia Kraków. Aneta Norek-Skrycka, Tomasz Handzlik, pierwsi goście audycji mało obiektywnie nadawanej dziś prosto z Radia Kraków. Midnight Psalm, tak się kończy ta płyta Mateusza, najnowsza płyta wydana przez Fundację Zbigniewa Zajferta. Ale mamy za sobą też dwie, które dotarły do mnie do Rady na Myśliwiecką jakiś tydzień temu, może trochę wcześniej. Dwie płyty z archiwum Zbigniewa Zajferta. I teraz chciałbym cię, Aneto, spytać trochę o fundację, o to wszystko, co się dzieje. Od ilu lat ty już działasz w fundacji? No, działamy. Tomek tak cichutko siedzi, tylko się uśmiecha. Tak, trójka. Nomen omen, trójka, Magda Warejko, Tomek Handzlik i ja. Fundacja powstała w 2010 roku, więc już trochę projektów udało nam się zrealizować. Natomiast rzeczywiście w tym roku nareszcie rozpoczęliśmy działalność wydawniczą. I tak naprawdę chcemy ją prowadzić dwutorowo. Z jednej strony chcemy wydawać archiwalne płyty Zajferta, a z drugiej strony chcemy promować młodych, zdolnych, obiecujących, chętnych i tak dalej. Więc w tym roku wydaliśmy 4 płyty. 2 płyty archiwalne Zajferta, czyli solo violin i wcześniej niepublikowaną płytę solo... Koncertową, tak. Zupełnie nieznany materiał. W zasadzie to sami nie wiedzieliśmy, że taki materiał istnieje, więc to jest niemożliwe. Naprawdę... Są jeszcze jakieś tajemnice? Właściwie to jest odkrycie. Tak. Tak, ale to jest właśnie fantastyczne, bo nam się już wydawało, że już trochę... Wszystko wiecie, tak? Wszystko nie, no, jednak ciężko stwierdzić, że się wszystko wie, ale że już wiemy dużo na temat Zajferta, a cały czas pojawiają się jakieś nowe wątki i to fantastyczne wątki, bo ta płyta jest naprawdę znakomita. Na niej to jest płyta koncertowa międzynarodowego składu Zajferta. W którym tak, nagranie z niedzieli 18 stycznia 1976. Tak. I to jest Michelem Herem, Hansem Hartmanem i Januszem Stefańskim. Nie usłyszałam nawet takie głosy, że to jest muzyka lepsza niż na Passion. Więc jak dla mnie to jest wow. Naprawdę jest świetne granie. Zajfried był w znakomitej formie fizycznej. On jeszcze wtedy, to był początek choroby, a w zasadzie to jeszcze wtedy to był styczeń, on jeszcze nie wiedział, że jest chory. Więc fizycznie był w znakomitej formie. No i rzeczywiście słychać to na płycie, ta energia jest po prostu powalająca. No i strasznie się cieszymy, że udało nam się do tego dotrzeć. I tych wątków, tych materiałów jest, one cały czas się pojawiają, więc to oznacza, to tak, że mamy co się, robić. Na coś się trafi, tak. I to pociąga za sobą kolejną, tak, nitkę, tak, gdzie się dalej. Tak, tak? Myślę, że najciekawsza jest historia, jak Aneta trafiła do tej płyty. Opowiedz, proszę cię, bo to jest naprawdę odkrycie niesamowite. Nie wiem, czy byśmy na to wpadli, gdyby nie Janusz Stefański. Tak, Janusz Stefański parę lat temu podarował mi płytę. Oczywiście, jak to Janusz, bardzo, bardzo skromny człowiek. Mówię, posłuchaj sobie. No, świetne było to nagranie. Na opakowaniu było tylko tajemnicze hasło. Various Spheres, Solo Turn 1976 i tyle. Ja do dzisiaj sobie pluję w brodę, że ja z Januszem nie porozmawiałam na ten temat, bo my wtedy jeszcze nie mieliśmy konkretnych planów wydawniczych, więc nikt nie spodziewał się, że Janusz odejdzie tak szybko, więc mieliśmy zawsze poczucie, że przecież możemy o pierwszej w nocy... Jest czas. O pierwszej w nocy zadzwonię do Janusza i sobie pogadamy na ten temat. Nie zdążyliśmy tego zrobić. zrobić. No ale jakimś dziwnym trafem, dziwnym zrządzeniem, jakąś siłą metafizyczną, zadzwonił do mnie kiedyś austriacki skrzypek i zaczęliśmy rozmawiać na temat utworu Seiferta, na temat muzyki Seiferta. On jest zagorzałym fanem jego i to jest takie śmieszne, że my czasami tak się próbujemy zorientować, kto ma jakiś materiał i czy się wymienimy, czy możemy się wymienić i tak dalej. No i zaczęliśmy rozmawiać na temat tego nagrania, a on powiedział, że wie, kto to zrobił, co więcej, że ma kontakt do tych ludzi. No i tak zaczęła się cała historia. To nie był łatwy proces, ponieważ państwo, którzy zrealizowali to nagranie, którzy w ogóle organizowali ten festiwal, są schorowani i już mają chyba, nie wiem, 90 lat, więc tak praktycznie mieliśmy sporo problemów, ale ostatecznie się udało. Natomiast tutaj jeszcze powiem, mam nadzieję, interesującą rzecz. To był 3-dniowy festiwal. I podczas tego festiwalu Seifert zagrał koncert solo. My do tego nagrania jeszcze nie dotarliśmy, bo jak mówię, to praktycznie jest bardzo trudny proces. Natomiast w liście do rodziny Seifert napisał, że on bardzo dużo komponuje utworów solo, bardzo dużo ćwiczy. I my tak naprawdę nie wiemy, jakie utwory zagrał Seifert. Być może zupełnie nieznane, więc no, dla nas to jest naprawdę fascynujące. Wszystko przed wami, tak? Wszystko przed nami i tak by się wydawało, że Seifert zażył niespełna 33 lata, już w zasadzie rozdział zamknięty, nie ma nic nie możemy zrobić, a tutaj właśnie się cały czas Seifert nas zaskakuje, więc to jest super. Posłuchamy teraz fragmentu tej płyty Solo Violin, o której mówiłaś. I inspiracji do Midnight Psalm Mateusza Smoczyńskiego, bo to Evening Psalm był tym punktem wyjścia do myślenia o tym utworze Mateusza. Płyta solowa Zbigniewa Seiferta, wydana całkiem niedawno przez Fundację jego imienia. To jest nagranie z 19 maja 1976 roku. Postaula w Bremie, Radio Bremeńskie nagrywało tę sesję Zbigniewa Seiferta. No to tak brzmi psalm wieczorny. Thank you. Też radio było. Nagrania radiowe Maj, 1976 rok, solo violin Zbigniew Seifert z płyty wydanej nie tak dawno przez fundację jego imienia. W studiu Aneta Norek-Skrycka i Tomasz Handzlik. To jeszcze was namówię na kilka słów o tym, jak festiwal będzie wyglądał za rok. Znowu się zmieni nazwa, tak? Tomek? Zmieniamy już definitywnie nazwę na Hitch on Music Exchange i tak jak wspomniałem, przemieniamy klasyczny festiwal i klasyczny konkurs w targi muzyczne, ale nie w takiej tradycyjnej formule, gdzie będziemy sprzedawać płyty, wydawnictwa, prezentować. Oczywiście będzie to jakiś dodatkowy element. To będą targi muzyczne, w których będą brać udział międzynarodowi partnerzy. Już w tym roku udało nam się ich ściągnąć 18. Oni mają zagwarantować zaproszenia czy kontrakty dla muzyków biorących udział w konkursie. Do tego dochodzi druga noga tak jakby festiwalu, czyli showcase, który napędzać będzie całą tą machinerię showcase'owo-partnerską. No, Efekty już tego są, one gdzieś tam zaczęliśmy już wcześniej, tak jak wspomniałem, Paweł Kaczmarczyk poddał tę ideę międzynarodowej wymiany, no i Staszek Słowiński, czyli laureat sprzed 2 lat, już zagrał 2 gigantyczne trasy w Chinach, super koncerty na festiwalach w Hiszpanii, Serbii, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji i to gdzieś tam się już zaczęło. Chcemy to rozwinąć do, no, wydaje mi się, do olbrzymich rozmiarów, bo już za rok tych partnerów ma być 2 razy tyle. I z każdym rokiem coraz więcej, coraz poważniejsi partnerzy. Czy to się sprawdza? Spodziewam się, że mnie zapytasz w którymś momencie. To się sprawdza, bo już w tym roku zgłoszenia do showcase'u nadesłało 46 zespołów, w tym kapitalne zespoły z takich krajów jak Brazylia, Izrael, Stany Zjednoczone i prawie cała Europa. Ciężki był wybór, bo poziom był naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Natomiast ja tutaj mam szczególną satysfakcję, bo w kwalifikacjach do showcase'u, które były totalnie utajnione, Rada Artystyczna, która przesłuchiwała poprzez stworzoną przez nas specjalną platformę internetową, przesłuchiwała te wszystkie zgłoszenia, znała tylko numer zespołu i numery utworów. Nikt nie wiedział, jakiego zespołu słucha. I mówię, że mam olbrzymią satysfakcję, bo 2 nasi laureaci z zeszłego roku dostali bardzo, bardzo wysokie noty i zagrali w showcase'ie. Trzymam kciuki, żeby to się rozwijało, tak jak mówisz, za rok 2 razy więcej, tak? Dwa razy więcej. Dwa razy lepiej. Dwa razy lepiej, a ja jeszcze korzystając z tego, że mi oddałeś głos, muszę tobie podziękować, Mariuszu, za to, że przyjechałeś po raz drugi do Krakowa, bo to dzięki takim radiowcom, takim dziennikarzom jak ty, ci młodzi ludzie mają szansę zaistnieć, bo jazz to jest jednak wciąż nisza w naszym kraju, niedoceniana, trochę traktowana po macoszemu, a dzięki tobie, dzięki Trójce, dzięki Polskiemu Radiu, ci ludzie mają szansę wypłynąć, tak jak Tomek Chyła, który tam już za szybką stuka i czeka w kolejce. Wielkie dzięki. Ja wam dziękuję za gościnę, jak zwykle w Krakowie na początku grudnia. Za rok też te terminy będą mniej więcej podobne? Początek grudnia. Początek grudnia, jak zwykle. Kraków. I to już będzie Hitch on Music Exchange, tak? Hitch on Music Exchange. Hitch on Music Exchange. No przy tej nazwy się nauczymy na pewno do tych wydarzeń grudniowych za rok. Aneta Norek-Skrycka, dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję w naszym bardzo. Radiowym studiu, trójkowym w Radiu Kraków. Tomek Hanslik, również dzięki. Dziękuję. I słuchamy płyty laureatów konkursu sprzed chyba już 5 lat, NSI Quartet 2012, tak? 2012. No właśnie. To jest ich druga płyta, The Look of Cobra. Grali tę muzykę na żywo nie tak dawno w Harrisie. Harris Piano Jazz Bar to jest jedno z miejsc, gdzie można też muzykę na Jazz Juniors International Exchange 2017 usłyszeć. Oni mają zawsze ciekawe pomysły na tytuły. Rybobon to jest kompozycja Bartka Prucnala. NSI Quartet z płyty The Look of Cobra. Thank you. Rybobon. Kompozycja saksofonisty Bartka Brucnala. Przypomnę tylko Państwu, bo przecież doskonale to o tym słuchacze Trójki wiedzą, że NSI Quartet tworzą Cyprian Baszyński na trąbce, Bartek Brucnal saksofony, Maciej Adamczak kontrabas, Dawid Fortuna perkusja. Tu na tej płycie do Look of Cobra także gościnnie na fortepianie Dominik Wania. No, zabrakło go w niedzielny wieczór na koncercie NSI Quartet w Harris Piano Jazz Bar w ramach Jazz Juniors International Exchange 2017. Taka to nazwa w tym roku festiwalu. Za 16 minut pierwsza, audycja Mało Obiektywnie, dziś wydanie z Radia Kraków dla Państwa. Do drugiej nadajemy z gościnnego studia Radia Kraków. W studiu kolejny gość, Mateusz Pałka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Spotkaliśmy się rok temu w Krakowie na Jazz Juniors. Graliście w konkursie i graliście na tyle dobrze, aby zająć drugie miejsce. Pamiętam wasz występ na koncercie laureatów tu w studiu właśnie w Radiu Kraków. A przed sobą mam płytę waszą, pierwszą, tak? Tak, to debiutancki krążek naszego trio. Jesteśmy bardzo wdzięczni na pewno prężnie rozwijającej się platformie, która umożliwiła nam pozyskanie nowych kontaktów. No właśnie, bo wasza płyta została wydana przez włoskie wydawnictwo, tak? Włoska firma. Tak, tak. To właśnie Enrico Mokia i Emme Record Label. Mhm. Prestiżowa włoska wytwórnia zdecydowała się zaproponować nam kontrakt, z czego bardzo jestem zadowolony jako lider tej formacji, ponieważ na pewno kawałek życia został na niej utrwalony. Cieszę się, że w końcu to zrobiliśmy, gdyż dużo wcześniej biłem się z myślami i było to jakieś marzenie, które zostało spełnione i nadal motywuje do pracy. A co znaczy Sansa? Sansa ma dla mnie wiele emocjonalnych znaczeń. Na pewno odnosi się to słowo do imienia kobiety. Bardzo ważnej dla mnie kobiety, lecz jest to historia bardzo intymna, o której niestety nie bardzo chciałbym mówić. Zostawiam to sobie. Jasne, oczywiście. Wydaje mi się, że też stawia ten utwór ta kompozycja pytania o tożsamość, pytania o ilustrację w muzyce. Ilustrację przeżyć, ilustrację na pewno relacji międzyludzkich, które są pewną ścieżką i jakby płaszczyzną do tworzenia takich chociażby rzeczy. A Sansa to również pewna postać z mitologii nordyckiej, którą się również fascynuje, a przede wszystkim pewien nastrój i klimat tamtejszych rejonów i tamtej części Europy jest wielką inspiracją dla dla mojej wrażliwości i dla mojego rozwoju, gdyż cenimy sobie jako grupa i pracujemy nad tym, aby nadrzędną rolą naszej muzyki była dbałość o każdy szczegół, dbałość o formę, o dźwięk przede wszystkim, o to, aby ta muzyka była przede wszystkim muzyką ilustracyjną, przenosiła nas w jakiś konkretny obszar, ale nie definiujemy go w żaden sposób. Niech każdy też odczytuje to względem siebie i względem swojej wyobraźni, gdyż jest to nasz największy skarb. Trio działa od niedawna, tak? W Krakowie? Roku? Ponad roku? Ponad roku. Właściwie od 2016 roku. Mhm. Zaprosiłem chłopaków. Czyli fantastycznych muzyków. Fantastycznych też również ludzi, czyli Piotra Południaka, który gra na kontrabasie, i Patryka Dobosza, który gra na perkusji. Jakby znamy się dużo dłużej, natomiast wcześniej spotykaliśmy się w zupełnie innych formacjach. Znamy się chyba od 2010 albo 2011 roku i spotykaliśmy się na scenie, ale w zupełnie innych konfiguracjach. Gdzieś przez ten okres dojrzewało we mnie przekonanie o tym, że bardzo chciałbym mieć autorskie trio fortepianowe. I właśnie Piotr wraz z Patrykiem również umożliwili powstanie tego składu poprzez oddanie, zaangażowanie, a co najważniejsze, gdzieś podobne odczuwanie muzyki i zwracanie uwagi na bardzo podobne kwestie. To są w większości, jak patrzę na okładkę, twoje kompozycje. Prawie wszystkie to są twoje. Tak, Cole Porter jest jeden, standard. Jeden utwór jest Piotrka, tak? Dokładnie. I przepiękny utwór Piotra. Mhm. Mam nadzieję, że będzie więcej. Na pewno jeszcze pisał. Będzie okazja. Dokładnie. Ale głównie jest to moja muzyka autorska. Są to przede wszystkim miniatury fortepianowe, które razem rozwijamy i jakby poszukujemy piękna w tych utworach. A gdzie będzie można was teraz w najbliższym czasie usłyszeć? Są jakieś koncerty zaplanowane? Planujemy na wiosnę 2018 roku trasę koncertową. Cały czas trwają rozmowy, jakie miejsce będzie rozpoczynać ją. Też mamy w planach zaproszenie pewnego gościa do udziału, natomiast jeszcze nie chcę zdradzać, kto to będzie. Tak jak mówię, jeszcze chwilę poczekajmy. Na pewno będzie nas można usłyszeć w Polsce, w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w innych miastach. Natomiast też planujemy rozejrzeć się troszeczkę szerzej dalej. I dalej pojechać z tym materiałem gdzieś na zachód. Tego ci życzę. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Mateusz Pałka, lider Tria z debiutancką płytą Sansa. Dzisiaj w Radiu Kraków, w tym specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Tytuł otwierającego album utworu jest taki, powiedziałbym, odważny. Goodbye Truth and Consequences. Jak najbardziej. Jest to bardzo, bardzo również intymny dla mnie portret mojego zmarłego dziadka, który był dla mnie jednym z największych ludzi, jakich było mi poznać. Było się od nich uczyć wewnętrznego przekonania czy to, co robimy i czujemy, ma sens. I ta kompozycja jest właśnie dla niego napisana i też zagrana. Słuchamy zatem. Mateusz Pałka, Trio z płyty Sansa. Tak, ten album się zaczyna. Mateuszu, dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ostatni, szósty sygnał oznacza godzinę pierwszą, właściwie można by powiedzieć. Punktualnie pierwsza na zegarze.